dvars atrodė, aš kaip man teko važinėti prieš didįjį karą, caro laikais dar, pro dvarą. Tai buvo medinis namas didelis, kada pons namijo, tai vėliava iškelta viršum rūmą plevesuoj. Pona nėra namija, vėliavas nėra. Pons turėjo daug šunų labai, važinėja toks buvo juokdarys, važinėja jisai vasarą su rogiom važinėja. Jisai per visą žiemą atsiguldavo, nesikeldavo pons, nu tai jį apmonydavo. Pasakydavo, pon sako, jau sako, o toks tai nupenėts broga, bulis nusproga. O, tai jūs paimkit su visos kūrą užkaskit. Tai tie jo, žinai, šeiminykai, darbininkai, jauti tą bulį papjaunok, tai jau sutvarka įsidalinak. O pons be pavasarė nesikeli. Gulisai, kaip meška laužė, nu, pavasarė atsikeli, tada pasikinka arklis į rogės ir važinėjai po laukus apžiūrinėdams lauk.